أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق مخکې د فرعون د هلاکت او داغه د قوم د هلاکت واقعې بیان شو. اوس الله جل جلاله په بني اسرائیل باندې خپل نعمت ذکر کړي چې دې باندې الله کوم نعمت کړو د دې په پلارانو او په مشرانو باندې د پاره د دې چې دغه نعمت د تذکرې په بنا باندې د حق طرف ترایشی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اومنی. نو الله فرمایي ولقد بوأنا په تحقیق سره مونږه زای ور کړو بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اغه مونږه وسولیو مبوأ صدقن په ډیر بهترین ځای کې په ډیر خيستا او ډیر خزای کې. یو د دې ټکی مطلب دی یو مراد د دې نسره دوه خبرې دي. نو یاد ساته مبوأ صدقن مبوأ هو د اوسېدو ځای ته ویل کیږي چې کوم د اوسېدو د پاره ځای وي ټیکانه وي. هو صدق عرب داسې خلق دی چې هغه د کوم شی صفت کوي نو صدق او صداقت طرف ته منسوب کوي. لکه مخ کې تیر شو قدم صدق بهترین مرتبه ته قدم صدق ویلږي. خسړی رجلن رجلن داغه بارا کې وای رجلن صدقن نو دا کرانګي چې خشه وینو هغه ته عرب د صداقت نسبت کوي د صدق لفظ و ته منسوب کوي. نو ځکه معنا مونږه وکړه مبوأ صدقن ډیر بهترین ځای او ډیر بهترین مقام او خيسته ځای الله وي مونږ بني اسرائیل ته ورکړي. بیا دا د دین مراد څه ده دویمه خبره ده. نو یو کولاره چې کله بنی اسرائیل الله جل جلاله هلاکلو ندی بیا مصر ته واپس شوی دی او مراد د دین مصر ده. مراد د دین مصر ده لکه الله جل جلاله دو دغه باره کې آیاتونو کې نور سپارو کې تذکری کړی دی. نو الله بهترین زم ورکدا مصر ډیر بهترین خار دی چې دا د فرعون او داغه دو خلق او ماتحت الله جل جلاله داغه د هلاکت نه روستو بنی اسرائیل ته ورکو. او دویم کول خازن دالی کله دی چې مراد د دین از مکه د شام دا او د القدس مکه دا او د اردن مکه دا زکه دا بلاد داسې بهترین بلاد دی خیر او برکت والا سرسبز او شاداب علاقی دی چې کوم د اردن او د قدس او د شام علاقه ده. نو مراد یې دغه علاقه دي ځکه دغه علاقه ته بیا دی ورغلی او دغه علاقه هم د دې په کنټرول او په قبضه کې وي. والله تعالی علم الله جل جلاله هو موږ ته بهترین ځای ورک ورزقناهم من الطيبات. او الله جل جلاله فرمایي دې ته موږ رزق ورکو من الطيبات د عمده سيزونو. نو دا په الله جل جلاله دویم انعام کړو چې ډېر بهترین اومداوم درې سونه و دور کړو. او مخ کې تیر شوی دی مل او سلوا بار کې تیر شوی دی. یو بدن ته داس خوراک پکاري خوګه وغیرہ پکاري یو عام خوراک پکاري نو داګه د پاره الله جل جلاله دوه قسمه خوراک یو من او سلوا داګه تنظیم کړو تیار براتل. نو دا الله جل جلاله دوی منام الله فرمای فمختلفو حتا جاءهم العلم دی اختلاف نو کړه پر خپل دین کې سرکشی او تجاوز او بغی نو کړه تر دې پورې چې دوی ته علم راغې نو دی بیا اختلاف او سرکشی شروع دا علم نه مراد څه شي نو یو معنا خدا دا چې دا علم نه مراد دی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه د مخ کې نه پته و علمو او دا علم نا مراد یقین دے چې کله د دی په تورات کې دی په مکه کې بنو قریظه او بنو نذیر دی اوسیدل دی بدک خبره مشرکانو ته کول چې اخیری پیغمبر بر ازیدی علاقه کې او غسر بمون کې ګو دا مشرکان تاسو ټول بمون ختمو او د نبی علیہ السلام په وسیله باندې بدی دعا هم کولا نو چې دی ته علم راغی مطلب دا دی د علم معنا یقین مرضی مخ کې نه خود دی علم وو خو چې کله یقین راغی د یقین اسباب جمع شو اخیری پیغمبر راغی مشاهده وشو مخامخ دی ولی دا غ نشانات او خبره به کې موجود وي کم چې د دې کتابونو کې وي د دې علماو به بیانولې نو الله یې له اختلاف وو د دې نه مخ کې اختلاف نه کو دا پیغمبر به منو د دې انتظار کو د دې توسل به کو خو اختلاف یې الله پیدا ک چې کله دا پیغمبر راغی او چې کله نبی علیہ السلام دلته کې مکه کې نو عرب څخه خلک راغلي او عقبہ کې نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو ور مشرکان او جاهلان یې نه پویل د مدینه خلکو هغه جو قتل ويره دا خو هغه سره دی چې کوم يهود زمونږ په مدینه کې اهل کتاب د خبرې کوي نو خپل کې سلام کړو دا څه کار کو چې راځي د باندې لاول ایمان راړو نه غي هم ته ویل دي چې د سره به مونږ کې ګوتا په قتل راځي چې مونږ په ټول ناول ایمان راړو خو هغه خو بیا بنی اسرائیل کې رانغه بنو اسماعیل کې راغه عربو کې راغه ناغه بیا انکار نو الله جل جلاله وي موږ په احسانات کړیو اختلاف هغه د یو وجنه پیدا شو د زد او د عنااد د وجنه هغه پیدا شو ولا پیدا شو چې کله دی ته علم یقیني راغی مشاهده وشو او د علم معنا معلوم کی علم په معنا د معلوم مرضی نو مطلب دا دی تر دې پورې چې دی ته علم راغی معلوم راغی چې کم دی ته معلوم او په تورات کې دا هغه تذکری وی په تورات کې اگر دیتا معلوم و جاغا معلوم شخصیت راغے ندی بیا اختلاف شروع کو نگورا حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا یہود و بارکی چی دی 71 پر کیشی بھی اگر عیسائیان و بارکی رازی 72 پر کی دی او نبی علیہ السلام میں زمان امت پا 73 پر کو بانے تقسیمی گی دی بیا نورا سیوا کی او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا 72 بجه جهنم ته ځي او بجه جنت ته ځي صحابه ته تاسو کوم من هم یا رسول الله دا یو چې جنت ته ځي دا سوق دی پیغمبر علیہ السلام یو دوه الفاظ وي اجمالی الفاظ هر سوق په ځان باندې پټکی خدایي حدیث وضاحت اوره ځان په پویږي پیغمبر علیہ السلام پر ما انا علیه و اصحاب ما په هغه طریقه باندې چې کوم خلک وی انا چې په هغه باندې زم او اصحاب او زمام ملګری په کومه طریقه باندې دي چې زو زما ملګری په کومه طریقه باندې روان دي پاګې باندې چې کوم خلک چلیږي نو به جنت ته ځي نو یاد ساته دا هر یو پرکه کوشش کوي دی باندې ځان له کوشش کوي بل ځان له کوشش کوي بل ځان له کوشش کوي او دا خبره کوي چې مونږ بس د دې حدیث مصداق مونږ یو ما انا علیه و اصحابي خدای یاد ساته په اسلام کې دن چې سمره پرکې دي چې تر سو پورې خبره کفر او اسلام تنه دتلې فرقواریت داسې نه ده شوی چې یو طرف ته مخالفه فرقې عقاید داسې دي چې بالکل کافرانه دي نو هغه به بالکل جهنم ته ځي بقای سمره فرقې چې دن نه دي مثلا بعضې پکې گمراه دي بعضې جاهلان دي خو عقیده و غیره او عمل و غیره داسې حالت ته نه دتلې چې حالت د کفر ته یو عقیده یا یو عمل رسیدلی ناغه ټول په ما انا علیه و اصحابی کی دی البته مکمل او کامل طریقې سره په ما و انا علیه و اصحابی کی ندی نو د خپل حالت کې دی د حالت مسلې او د حالت کردار د وجنه بس وخت جهنم ته ځي او بیا به جنت ته ځي نا قسم را پر کې دی نمونه مختلف دي خو چې تر سو پورې هغه کفر ته ندی وتی دی نو هغه ټول دی کې داخل دی هغه به جنت ته ځي خو باز چې کم مکمل په ما انا علیه باندې روان دی چې کوم باندې نبی علیہ السلام او صحابه ناغیب اولین جنت تلل شي او چې کوم داسې دي چې دا غیب بعضی عقاید خراب دي او بعضی نقصانات پکشتنه د خپل کلو سزا به سکی نو دا غی نرستوبه هغه بیا جهنم ته ځي. ا د نور 71 فقې داسې دي چې هغه بالکل غلط دي، مطلب دا دی د اسلام بارډر هغه کراس کړي نو د اسلام علي اسلام کډیانان نيزان ته مسلمان وي احمدي مسلمانان، نو داسې قسم خلک هغه بیا مراد دي. نه دې حدیث مطلب دا دی. الله فرمایي دی اختلاف پلو کو چې دې ته معلوم شخصیت راغې یا مطلب یقین و دراغې باغه باندې مشاهده الا ان ربک یقضی بینهم. الله فرمایي د دې په مس کې به الله فیصلو کې یوم القیامت پر ورځ قیامت، نو فیصله خو الله دل تکړه. نو مسلمانانو دلیل او حجت مضبوط ته د يهودانو د عیسایانو کمزور دي غي سره هیڅ نشته. څوک یې ساته خدای او څوک وزیر اسلام ته خدای وي باغی پنار اغلی ده پا خدای کمزه پنار آزی. نو حجت خود دلتا که ده مسلمانانو برحق ده. مراد یاد ساته ده دین آلتا ده مناظره نده. مراد عملی پیسله ده. لگه ده دو خودو جگلی ساله پراشی لول روالی دالو لعملی پیسله ہوگی. دیتا عملی پیسله ہوئی. نو عملی پیسله ده خدای پاک داده چه بس چه کم گمراه دی با جهنم تولی کافران دی. ای با جهنم تولی چه کم مسلمانان دی غیط با نجات ورگی. نو دیتا عملی پیسله ہوئی. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، یقینا رب ستای پیغمبر فیصله وکي په میزد دي کې پرز د قیامت باندې بما په مسلو کې کانو فيه یختلفون، چې دی پاغه کې اختلاف کو ستا تکذیب کو د حسد د وجنه ته نه منلي الله بده دي عملی فیصله او عملی کاروایو کی. فاین کنت بشکن، کچریه پیغمبر ته په شک مما دا اغسنا انزلنا الیک، چه منگ تا تا نازل کری دی. نو مما انزلنا نمراد واقعی خبر دا پیغمبر تا اللہ سا نازل کری دی، قرآن نازل کری دی، کتا پا دے کی پشک کے. نو یو خبر خدای رازی اشکال دا رازی چې پیغمبر تا خدای پاک سنگ ہوئی کچر تا پشک کے. نو تو دا احلی کتابو نتا پوسو کداتا تا چی کم شیر آگلے دا حق دے. نو دی وجه ندائی خبر یاد ساته چې عام طور الله جل جلاله خبر کئی پیغمبر سره خدا خطاب بی امت تا لکه یو دا که اللہ فرمی یا ایوها النبی یتق اللہ، اے پیغمبر دا اللہ نو یرگی، پیغمبر خوب دا اللہ نو دم رید دی چه انتہائی نشتا. ولا تو تعیل کافرین، دا کافرانو تابیداری مکو، پیغمبر راغل دیل نی چه دا کافرانو تابیداری وکی. نو دا امت تا تعلیم بی او یو ځکه الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایله ان شرکت لا يحبط عملک، کتا شرک کو نستا عمل به برباد شي. پیغمبر کوم ځای شرک یاهو مقصد د دې جملې بعض مفسرین مقصد د کالی چې دا خبره پیغمبر ته ده او تعلیم امت ته ده. اپختو متل له ویلوري و متا ته انګوري و ورته اکه خبره. اذه مقصد دا ده دریم مطلب چې الله دا پیغمبر ته وي، خدا نه چې مطلب پیغمبر په شک کې وو. بعضې ټیم کې سړی یو خبره په یو کس باندې کوي هغه ته مقصد یو بل وي. نو دلته کې لکه څنګه د دې مثال داسې دی چې قیامت کې به الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وو، عیسی علیه السلام خلکو د عیسی علیه السلام او دغه د مور عبادت کړی دی، نو عیسی علیه السلام ته به خدای پاک وي انت قلت للناس، تا دې خلکو ته ویلو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، ما او زمان مور نخدای جوڑ که دا حکم تا کڑے و دا اڈر تا کڑے. حالانکہ خدای تا پتہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام قوم تا دا خبر نه کڑی چی زمان او زمان دا مور عبادتو دے، خدای تا پوستی خدای پاک ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خق و خلق و مخ کی برملا اعلان دا براتو کی چی خدای پاک دا کر ما ندے کڑے دلی مجرم زم نیم جرم پاغی بانی ثابت کی. ندلتا کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا خبر صرف دید پر با اللہ تیتا پوس گئی چی دے براعت نامہ پیش کی دا قوم وقت کی. ندلتا کی گورے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نوی چی پیغمبر شک کی اخدیو تا خبر کئی چی تا شک مکا و خیر دے ورشا، بلکہ براعت نامہ دے خلکو مخ کی اعلان خدای پاک دا براعت بیانی چې زما پیغمبر په شک کې نه دی. د دې وجه پیغمبر علی السلام پرمایل ولا شک ولا اسالو ولا اشک ولا اسالو، نشک مو نه تپوس کو خبرم زين درازي ولا اشک ولا اسال، زن دې کې شک کوم او نه دې چانه تپوس کو، مد ضرورت نشته زه د خلایک په کلام باندې زما یقین دی. نو دویم مطلب دا دی چې پیغمبر برائت نامه ذکر د خلکو مخ کې برائت او کې اعلانو کې چې دا شی یقین دي ور دې کې نه شک کوم نه دې کې د شک گنجائش شتا. نو دې مطلب دا دی او درې مطلب بیانوم بیا بس درې مطلب دا دی چې دا هر مخاطب ته بعد ټیم کې الکت مونږ لدا سي پکار تاله داسې پکار دي تاله داسې پکار دي ته داسې کوه اے مسلمانه ته دا کوه جمعات کې مونږ بیان کوو یو کس یاد ته داسې کوه ته نپل کوه تاله نپل پکار دي تاله تهجد پکار دي تاله خیرت ته تیارې پکار دي نو تاله تاله لفظ وایو یو کس مخاطب ذکر کو خدای نه مراد ټول مخاطبین دي. نو اگر چې کون ته د مفرد څخه د پیغمبر علی السلام توي کته خدا ته صرف پیغمبر ته نه وایي ته هر انسان چې د کلام ته وقت دی دا اغته وي کته شک کې نو که اهل کتاب ته ملاوي کی اهل حق کتا اهل کتاب ملاوي کی خدا غینم تپوسو که جستا سو پدی کتاب کې زمنګ د پیغمبر او د قران تذکرې شتاو کې نشته. نو دا هر مخاطب ته وي دا صرف پیغمبر ته نه وي بلکې هر مخاطب ته دا بیان دی مخاطبینو ته کچره دی کې تشکین ورشه اهل کتاب نه تپوس کوي بم ته بیان. نو الله فرمای په کون پاین کون ته مخاطبہ کچرته بشک ان پشک کې مې مداغه سبارګي انزلنا الیک چې مونږ تاسو نازل کړی دي نفس علی الذین تفوسک معلوماتو کدا کسان نو پته ولګی چې وسلیت دی او مسلې علم دین معلومات پکاري رضانه عمل نه شروع کول پکار فس علی الذین یقرؤون الکتاب ته تفوسک کدا کسان چې هغه کتاب للی کتاب نه مراد تورات او انجیل دی يهوديان او عیسایان نو تفوسک من قبل کا چوران دستانه دی غي لقد جاءك الحق تحقيق سره پیغمبر ته حق راغله من ربك دي جانب دربستانه يا هر مخاطب ته وي ته حق راغله دي فلا تكونن اي مخاطبه تمكيگا من الممترين د شکونکو يا مخ کې چې کوم الله په صلی ذکر کا پدې کې شک مګوا يا مطلب دا دي چې دا حق قران راغله دي فلا تكونن من الممترين ته چې کوم شي نازل شوی د پاغي کې د شک کیدونکو نمکيگا ولا تكونن او تمكيگا من الذين كذبوا بايات الله چې کله حق راغله خدای وي دا خبره مکو چې حق ته راغله نو یو پکې شک مکو ا دوی می تکذیب مکو ولا تكونن اے مخاطب هرگز تمكيگا من الذين كذبوا بايات الله چې غید الله آیاتونو ته درو کوي چې دا د الله کلام نه دی فتكون من الخاسرين الله وي ګره کدا کار دی او که خاسر بشي د تاوانیانو نه بشي تاوان کی به ورځيږي کله الله په کلام کې د شک پیدا شي یا د الله د کلام نه انکار وکړو نو بیا به تاوانی شي بیا به کافر شي آیات ساته ګوره خان چې کم شي د الله جل جلاله کلام سره ثابت دی نو دا یقیني او کتی دی د دین انکار کفر دی لکه مثلا د جنات وجود ثابت ته یو سړی د جنات وجود نه مني چې کم ځای چانه تاسو کوي اهل حق دی باندې عالمونه یا نور نه کوي چې کم فقه حنفیه عارف فقه والدي بهرحال په دنیا کې کم مذاهب چې قادیانان مدینان نه دي مسلمان اسلام ته ځان منسوب کوي هغه کې داغه په کوپر کې شک نشته یا قران د شیطان وجود ثابت ته یو سړی وای داسې خیالات دي سړی شیطان میدان کوي ندده په ایمان کې ندده په کوپر کې شک نشته ها نو خدای په کوئی ګره چې کله حق او ثابت شي تا تراغلې دا ثابت ته او ته ثابت د الله نه انکار کوي یا په کې شک کوي یا دا غنه انکار کوي د تکذیب کوي یا په کې شک کوي نو کدا سه وکي ګره بیا بتاوانی شي مطلب دا دی د ایمان نه بلا سوین زی او که ابتدا اند تراغې نه منی نو بس د کافر حکم باندې ولګي چې دا کافر دی نو صرف دا قران نه ها په قران سره چې کوم یو مسله ثابت ده کتی ده د کتیاتونه انکار او کفر د فایز سره سړی د ایمان نخلاصيږي نه قائم ماتي نو بعضی زمونږ خلک داسي چې دا مخکې به د قران مسله خپل کې عوام بیانې نو ډایرک به وې دا قران کړه بل وې مړه قران مران نشته قران کې نشته دا کمزوري بږي نو ډایرک انکار ته مسارات نه پکار د چانه څه خبره اوره ډایرک فکر هم راکایږي ځکه بعضی ټیم کې به د قران مسله وي آتبا پکر خراکا گی نزان بخلاص کی بستے حنن میں سر بانے لگ دارد بستے وَلَقَدْ بَتَحْقِيقِ سَرَا بَوَّعْنَا اللَّهُ اِمُنْزَيَ وَرَكَلِهُ بَنِي اسرائیلَ بَنِي اسرائیلُ تَا مُبَوَّعَ سِدَكِنْزَيْ خَيْسْتَا خَزِ بِهْتَرِينَ ورزقناهم الله ويمن رزق ورکړو دیتا من الطيبات دوم د سيزوننا فمختلفوا پس د اختلاف نو کړي حتا تر دې پورې جاءهم العلم چراغ دیتا یقین په نبی علیہ السلام باندې مشاهده او شو یقین او شو چې دا خواغه پیغمبر دی حتا جاءهم العلم تر دې چې دیتا راغې معلوم شخصیت یعنی نبی علیہ السلام ان ربک یقضی بینهم یقینا رستا فیصله بو کی میز د دوی کې یوم القیامت پرز د قیامت باندې فیصله عملی فیما پاس کې کانو فی اختلافون چې دی پای کې اختلاف کو فیما پاس کې کانو چې دی فیه اختلافون پای کې اختلاف کو فین کنتا کچریه ته محاتبه فی شکن پشک مما داسنا انزلنا الیکا چه مونگ نازل کردی تا تپو اسطی دا پیغمبر فاسعلی اللذین یکرون الكتاب نو تتپو سکا دا کسانونا یکرون الكتاب چه غیلو لکتاب لرا تورات و انجیل لرا من قبل کا اولان دستانا لقد فتحقیق سرا جا اکل حق راغلی تا تحق من رب کا دجانب دربستانا فلا تکونن فاستهرگز مکیگا من الممترین دشک انکونا ولا تکونن لو هرگز مکیگا من الذین دا کساننا کذبو بی آیات اللہ چی نسبت دروئے کڑیاتن دا اللہ تا فتکونا ورنشیب مخاطب من الخاسرین دا تاوانیانونا یا والاولین یا خرین یا دلکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله مونږ دې کې شک نه کوو دا ستا کلام دی الله د زړه نه منو کریم خدای دې سره زموږ محبت پیدا کړي په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ټول ژوندۍ الله زموږ د مسوتنې د دې لپاره کې رز د دې لپاره کې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي په دې پیسې او مسله کې الله زموږ شک پیدا مکړي په دې باندې هر ځای کې زموږ یقین او ساتي زموږ عمل او ساتي یا الله راضي شي وسلم